Για σένα λες μια λέξη είναι η ζωή. Ελευθερία. Αν θες να πας, αν θες να βγεις, να μ' αρνηθείς και πάλι πίσω να έρθεις. Να τι έχει αξία. Μα υπάρχει πιο, υπάρχει πιο. Ναι, κάτι πιο σημαντικό από το εγώ. Κι απ' το να φύγεις. Είναι ένα ε, είναι ένα ε, είναι ένα έχεις τα θεμέλια εδώ. Και να ανήκεις εδώ που αγαπάς. Δική μου εδώ σ' έχω δέσει. Εγώ σ' αγαπώ. Και τώρα κάνε να φύγεις. Και έχω κάτι σκοινιά που τα λένε καρδιά. Και τώρα κάνε να φύγεις. Ή κανείς ή κι οι δυο. Ή κανείς ή κι οι δυο. Η αρχή είσαι εσύ και το τέλος εγώ. Γι' αυτό λοιπόν σ' έχω δέσει εδώ. Κάνε να φύγεις. Εσύ μου λες πως έχεις τόσα να δεις έξω από μένα. Μα έχω πια, μα έχω πια, μα έχω πιάσει τα δυο μάτια σου εγώ. Τα έχω κλεισμένα. Να μην κοιτάς, θα σε κοιτώ. Να μην μιλάς, θα σου μιλάω εγώ. Όλο το βράδυ. Κι αν δεν μπορείς, αν δεν μπορείς, αν δεν μπορείς να αντέξεις φως μου εσύ. Τόση αγάπη αντέχω για δυο. Δική μου εδώ σ' έχω δέσει. Εγώ σ' αγαπώ και τώρα κάνε να φύγεις. Και έχω κάτι σκοινιά που τα λένε καρδιά. Και τώρα κάνε να φύγεις. Έχω δέσει εδώ. Κάνε να φύγεις. Έχω δέσει εδώ. Κάνε να φύγεις. Κάνε να φύγεις.